Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 września. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu doby wykryto ponad 1100 nowych infekcji. Najwięcej w Małopolsce. Blisko 200. Solidarność w zbrojeniówce ogłasza pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach. Związkowcy chcą poznać nową strategię dla branży. Opanowany pożar w szkole w Lublińcu, ale na miejscu wciąż pracują strażacy. 1136 nowych przypadków koronawirusa wykryto w Polsce. To największy dzienny przyrost zakażeń w naszym kraju. Ministerstwo Zdrowia informuje też, że zmarło 25 pacjentów z COVID-19. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w Małopolsce – 183. Wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny mówi, że w regionie nie ma jednego dużego ogniska zakażeń. To jest właśnie dla nas bardzo niewygodne. Większość tych przypadków to są przypadki rozproszone. Oby to nie były ogniska w DPS-ach, ZOL-ach, tam gdzie osoby są słabe, i oby to nie były ogniska w szkołach, bo byśmy je musieli zamykać. To są przypadki rozproszone. No ewentualnie to są sumy maleńkich ognisk rodzinnych, które bardzo ciężko nam jest diagnozować, analizować i gasić. W tej chwili w Małopolsce zakażenie zostało potwierdzone u 10 tysięcy osób. Pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach przemysłu zbrojeniowego. Na ich siedzibach zawisły związkowe banery i flagi. Powodem protestu jest brak dialogu z Ministerstwem Aktywów Państwowych, któremu podlega teraz zbrojeniówka, mówi szef Solidarności w Hucie Stalowa Wola. Henryk Szostak przypomina, że wcześniej nadzór sprawowało nad zakładami Ministerstwo Obrony. Jak tylko przeszliśmy pod map, skończyły się rozmowy, skończyły się spotkania. Monity, pisma bez echa. Nie było żadnej odpowiedzi. W końcu żeśmy postanowili, że tak nie może być. Brak dialogu z Ministerstwem Aktywów Państwowych spowodował, żeśmy zastosowali taki drastyczny krok. Związkowcy zgłosili kilka postulatów. Najważniejszy z nich to przygotowanie rządowej strategii dla przemysłu obronnego. Od przeszłego tygodnia trwa pogotowie strajkowe w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Pod ziemią protestuje kilkaset osób. Boją się likwidacji miejsc pracy. Dziś w Katowicach kolejne rozmowy związkowców ze stroną rządową. Dziś albo jutro spotka się kierownictwo PiS-u i zatwierdzi ostateczny kształt koalicji. W nowym rządzie ma być prezes partii Jarosław Kaczyński w randze wicepremiera, informuje szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Zostanie tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji. Będzie szefem do Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa? No taki rzeczywiście jest plan. Zobaczymy. Oczywiście wicepremierem i Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mu wtedy bezpośrednio podlegać. Pytany o powody tych decyzji, wicemarszałek Terlecki powiedział, że jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Dla nas oczywiście. Mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie wtedy jeszcze bardziej sprawne i skuteczne. Lider koalicyjnego Porozumienia Jarosław Gowin, pytany w jednym z wywiadów, czy wróci do rządu, odparł, że o tym, kto będzie reprezentował Porozumienie w Radzie Ministrów, zdecydują statutowe władze partii. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście to ja będę wskazany przez kierownictwo partii, ale dopóki nie ma takich decyzji, pozostawiamy tę sprawę otwartą, dodał Gowin. Strażacy opanowali pożar w szkole podstawowej w Lublińcu na Śląsku. Ogień pojawił się po 6 rano na poddaszu szkoły przy klasztorze Oblatów. O szczegółach akcji Krzysztof Słabikowski. Na miejscu zdarzenia pracuje 11 samochodów gaśniczych i 4 pojazdy z drabinami. Strażakom udało się zabezpieczyć salę komputerową oraz bibliotekę. Nie ma osób poszkodowanych, bo pożar wybuchł przed przyjściem dzieci do szkoły. Zabudowa, gdzie pracują strażacy, to kompleks budynków, a ogień objął niemal cały dach jednej z jego części. Strażacy zwracają uwagę, że tego typu pożary budynków są jednymi z najtrudniejszych do ugaszenia. Ogień rozprzestrzenia się pomiędzy krochwiami, belkami i innymi drewnianymi elementami konstrukcji. Akcja gaśnicza może potrwać do późnego wieczoru. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Lokalne władze we Francji protestują przeciwko planom zaostrzenia rygorów sanitarnych. Nowe zasady mają obowiązywać od soboty. W kilku miastach na południu kraju zostaną całkowicie zamknięte bary i restauracje. To zbiorowa kara, niezwykle trudna dla gospodarki naszego regionu, napisał wczoraj na Twitterze przewodniczący regionu Prowansja Alpy Lazurowe Wybrzeże Renaud Muselier. Nowe restrykcje skrytykowały również władze Aix-en-Provence i Marsylii. Nic w aktualnej sytuacji sanitarnej nie uzasadnia takiej decyzji, napisała w komunikacie mer Marsylii Michel Rubirola. Lokalne władze twierdzą, że rząd nie skonsultował z nimi ogłoszonych wczoraj restrykcji, które są według nich nieuzasadnione, ponieważ sytuacja epidemiologiczna na południu Francji jest stabilna od kilku dni. Wczoraj wieczorem francuskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w Aix-en-Provence i Marsylii stan maksymalnego alertu. Oznacza to całkowite zamknięcie barów i restauracji w tych miastach. Minister zdrowia Olivier Véran uzasadnił tę decyzję najwyższymi wskaźnikami zapadalności na COVID-19 w tych regionach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowe popołudnie na południu Polski i wschodzie, w innych regionach sporo słońca. Wieczorem może zagrzmieć. Najwięcej słońca na zachodzie i tam też najcieplej, w Gorzowie 24 stopnie, w Katowicach 21, w Koszalinie 23, najchłodniej w Olsztynie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje Szybcy i Zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin ultra niskich cen? Na przykład Samsung Galaxy S10 Lite. Pojemna bateria za 1989. Laptop HP Intel Core i5. Dysk SSD 1 Tera za 2899. Rekordowe rabaty jeszcze tylko dziś. Szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie już 7 minut po 12. Już popołudnie. Byle do 13. Zapraszamy na czwartą godzinę naszego spotkania. Violetta Myszkowska i Ryszard Jaźmiński, a zaczynamy od odnotowania kolejnej rocznicy i tutaj już nie będzie pomyłki w liczeniu. 29 lat, podobnie jak to było w wypadku grupy Red Hot, czyli Peppers. No, dziś był to dobry rok. Tak, dzisiaj rocznica ukazania się kolejnego albumu, tym razem Nevermind zespołu Nirvana. No, słynny album absolutnie. Ogromny sukces. To jest album, który sprzedał się w nakładzie 26 milionów egzemplarzy, z czego 10 milionów to same Stany Zjednoczone. A pismo Rolling Stone w 2010 roku umieściło ten właśnie album na 17 miejscu rankingu 500 najlepszych płyt muzycznych absolutnie wszechczasów. Zaryzykowałabym też stwierdzenie, że okładka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o popkulturę w ogóle. No, myślę, że wszyscy pamiętają. No i też ten utwór, który za chwilę usłyszymy, jest absolutnie rozpoznawalny i jeden chyba z największych przebojów Nirwany. Come as you are. As a friend, as a friend, as I know. troszeczkę zwiedliśmy państwa, tak myślę. Znaczy Pewnie się państwo spodziewali zupełnie innego utworu. Ja się spodziewałem zupełnie innego, bo oczywiście ten, który usłyszeliśmy przed chwilą, to jak najbardziej wszystko zgodnie z prawdą, to był również wielki przebój grupy Nirvana. Drugi singiel z Nevermind. Tak, ale ja myślałem, że usłyszymy ten pierwszy. Już się tak bardzo ucieszyłem, że znowu te znajome, miłe dla ucha dźwięki zabrzmią mi w uchu. No to może niech tak będzie, jeśli już świętujemy rocznicę ukazania się, to już 29 lat, albumu Nevermind zespołu Nirvana. No to sięgnijmy po singiel numer jeden. Smells Like Teen Spirit. No bez tego nie można świętować rocznicy wydania tego albumu. Nirvana. ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPLK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z Dorodziczem. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy nad morze? Wracamy nad morze, a nawet powiedziałabym, że nawet dalej wypłyniemy w morze. Muzycznie póki co, ale za chwileczkę też połączymy się z naszym gościem Kasprem Bajonem, który opowie nam więcej o pewnej wspaniałej wyspie, ale musimy na razie przebyć kawałeczek tego morza, a nawet oceanu, ale muzycznie będziemy przemierzać morze. I to będzie taki utwór, który opowiada o pewnej wieży, która jest po środku morza. A w morze tej wieży jest morska. Nie, jest to wieża. W tej wieży jest okno, a w tym oknie siedzi pewna niewiasta. I o tej niewieście zaśpiewa Cecil Corbel, która już dzisiaj nam śpiewała, tym razem po hiszpańsku, bo ja wspominałam państwu, że ona w przeróżnych językach potrafi. Ale co ta niewiasta robi? No to trzeba już sobie posłuchać po hiszpańsku. A, to dobrze. Się składa. Właśnie. To proszę bardzo. No i na fali tego utworu popłynąłem tak daleko, daleko, coraz dalej od tej wieży w kierunku wysp. A to słusznie właśnie, bo to trzeba się teraz zbliżać do Fuerteventury. Do Wysp Kanaryjskich. Do Wysp, tak, tak jest. A z nami jest już Kasper Bajon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pisarz, poeta, filmowiec, który od kilku lat mieszka na Fuerteventurze i właśnie napisał książkę, która o tej wyspie opowiada. Fuerte, tak jest zatytułowana. Teraz jesteś w Polsce, prawda? Tak, teraz jestem w Polsce. Jestem w Polsce do pewnie z listopada, tak podejrzewam. A tęsknisz? I w jaki sposób tęsknisz? Nie wiem, sprawdzasz pogodę na przykład, jaka jest na Fuerteventurze? Tak, sprawdzam. Dowiaduję się, co tam się dzieje też u moich znajomych. Teraz jest taka sytuacja, że zamknięta jest wyspa, więc też jakby nie mam tego problemu, jakby nie zastanawiam się, czy mógłbym tam być, czy nie, no bo teraz chwilowo Kanary znowu są zamknięte dla podróżujących, no to się wiąże tam z kwarantanną, no czas jest dziwny, więc na razie jestem tutaj, ale mam nadzieję szybko tam wrócić. No tak, Kasper, ja pamiętam, że gdy my się spotkaliśmy, czas już jakiś temu w Trójce, to rozmawialiśmy przede wszystkim o filmie Via Carpatia, więc to był zupełnie inny kierunek. Teraz rozumiem, nawet jak nie jesteś na Fuerteventurze, to jednak myślą ciągle tam, tak? No tak, ja jakby już trochę tamto miejsce traktuję jak dom. Znaczy, mówię, że tam wracam, a do Polski przyjeżdżam. To się trochę zmieniło, bo jeszcze jakiś czas temu mówiłem, że jak ja jechałem do Polski, to że wracam do Polski. A jadę na Fuerte, teraz to się trochę zmieniło, no więc tam jakby się zadomowiłem. No. Ale na pewno się nie zmieniło, ciągle tam wieje, prawda? Wieje, tak, aczkolwiek najbardziej wieje latem, więc teraz taki okres się właśnie jesienią jest zawsze trochę spokojniej. No. Tak, właśnie jest... październik chyba jest takim najbardziej pod tym względem spokojnym miesiąc. Tak, zdecydowanie. Październik i maj. Ale to dobrze, że ten wątek gdzieś tutaj rozpoczęliście, bo Fuerte to jest taka wyjątkowa książka, też w wyjątkowej serii wydana, w serii Sulina, wydawnictwa Czarne, która jest non-fiction, literaturą faktu, ale to jest takie połączenie jeszcze z taką powieścią, nie powieścią, z książką historyczną. Jest dużo historii, ale też dużo osobistych wątków, esejów, przemyśleń, w których łączysz wątek właśnie wyspiarski też ze swoją historią, z Polską. Czy trudno było takie punkty wspólne znaleźć? Znaczy, tak, w tym sensie łączę, że dla mnie ważne było jakby zaznaczenie pewnej w tej książce, powiedziałbym, optyki, znaczy perspektywy, którą ma człowiek jednak z tej wschodniej klanki europejskiej, w tym miejscu na wskroś afrykańskim, ale jednak kulturowo jakoś już też europejskim. To są jakby takie, dla mnie to było dość ważne. Więc pewne te punkty styczne, one są w jednym, jak i w drugim miejscu. Znaczy ta historia rubieży tak zachodnich, jak i wschodnich jest moim zdaniem dość podobna. No ja tych punktów szukałem. Jest takim punktem stycznym, którego ja byłem świadomy, którego do końca nie zaznaczyłem, no bo też nie było miejsca na to w książce i też ta postać jest moim zdaniem cały czas, powiedziałbym, ambiwalentna. No to jest jeszcze kwestia Szolt Rogozińskiego, który był na Teneryfie, zanim popłynął do Kamerunu. Opisywał zresztą też te pozostałości po Guanczach, no ale tych wątków też jest wątek rodzinny w jakimś sensie połączony z Kanarami, ale Polska jest jednak mimo wszystko dość odległym miejscem tam. Znaczy to jest tak, że bliżej tam jest do Ameryki Południowej na przykład, czy Środkowej, czy jakaś taka perspektywa Karaibów jest znacznie bliższa niż perspektywa Polski. No, Polska jest gdzieś tam w dużej mierze wpada w taki, powiedziałbym, no jest wymieszana razem z Ukrainą, Czechami, Słowacją. No wiadomo, że ona gdzieś tam jest na wschodzie, ale tak do końca nie wiadomo, co to za kraj, ponieważ jakby te, powiedziałbym, nie przecinają się do teraz współcześnie te, powiedziałbym, jakieś linie rozwoju czy myśli, tak? No, ale to jednak... piszesz też o mieszkańcach tej wyspy, że to działa też troszeczkę w drugą stronę, że oni sami o sobie myślą też, że są daleko od całego świata. Piszesz, że wyspę odwiedziło rocznie 2 miliony ludzi, odwiedza, a mieszkańcy mimo wszystko są przekonani, że świat o nich zapomniał. I w tym też się przejawia taka tożsamość wyspiarza niejako. Znaczy to jest coś podobnego, jest oczywiście, to nie jest to samo, ale coś podobnego jest też na Sycylii, w tym sensie, że oczywiście Sycylia była spichlerzem Europy, ma dużo większy ten taki, jakieś takie podstawy kulturowe, no jednak jest w jakimś sensie bardziej kolebką naszej kultury niż powiedzmy Fuerte, natomiast Sycylijczycy, jak wszyscy wyspiarze, no mimo, że są też często odwiedzani, też czują się jakoś opuszczeni i tak samo jest na Fuercie, znaczy, że to turystyka jest turystyką, to jest jakby wielka gałąź przemysłu, ale no turystyka jest dość powierzchowna, więc oni czują się jakby z jednej strony, no dobrze, są odwiedzani, dużo osób wie, gdzie jest Fuerteventura, zna Wyspy Kanaryjskie, natomiast to jest takie, powiedziałbym, bardzo naskórkowe, no i w tym sensie oni też czują się opuszczeni, no bo oni też mają zupełnie inne problemy niż problemy, nie wiem, powiedzmy Madrytu czy szerzej całej Unii Europejskiej, tak? To są problemy w dużej mierze afrykańskie, z wodą, z klimatem, z szarańczą, no. Takie wątki, które no, towarzyszą w codzienności, twarde fakty, a powiedzmy jeszcze o takiej bardziej magicznej stronie Fuerteventury. A może raczej innej wyspy? Wyspy nieistniejącej, ale nie upierasz się, kiedy o niej piszesz, że ona nie istnieje tak naprawdę. Tak, no to jest San Borodon, jest wyspą, która została w ogóle w momencie, w którym Portugalczycy z Hiszpanami dzielili swoje wpływy na Atlantyku. Było tak, że Hiszpanie dostali właśnie Wyspy Kanaryjskie, a wszystkie inne właściwie wyspy atlantyckie przypadły Portugalczykom. Natomiast w tym traktacie była też ósma wyspa, większa wyspa, właśnie San Borondon, której nie było, ale o której mieszkańcy zawsze mówili. I ona w różnych, pojawia się w podaniach, legendach, bardzo długo wierzono, że ta wyspa gdzieś jest. Nie wiadomo do końca, to jest, ja tam piszę, że jak ja mówię właśnie tam, wyspa nieistniejąca, to znajomi tacy z Fuerte, którzy tam żyją, mieszkają, Kanaryjczycy, mówią, nie, no jak nieistniejąca, no istnieje, no tylko jeszcze do niej nie dotarliśmy, tak? No, niektórzy mówią, że to jest Ameryka, niektórzy, że Puerto Rico, niektórzy, że to są wyspy Salwagens, które są niedaleko, no niektórzy mówią, że to Fata Morgana była. Natomiast rzeczywiście ta wyspa jest jakby taką częścią, San Borodon jest jakby częścią takiej miejscowej mitologii. Ta mitologia już jest, to jest o tyle ciekawe, że ona była już za czasów prehiszpańskich i przetrwała jakby właściwie do teraz. No, ona cały czas tam jest gdzieś obecna w jakiejś takiej, powiedziałbym, takim mistycznym patrzeniu na Wyspy Kanaryjskie. Te i inne historie o Fuerteventurze w książce zatytułowanej Fuerte. Autor tej książki był z nami, Kaspar Bajon. Bardzo dziękuję. Kaspar, jeszcze jedno pytanie. Ostatnie pytanie jeszcze do ciebie, bo ja muszę moich wyspiarskich ulubieńców zapytać, czy pręgowce berberyjskie ciągle mają się dobrze na Fuerteventurze? Mają się bardzo dobrze. Są coraz bardziej rozbisurmanione, tak bym powiedział. No to uspokoiłeś mnie. No, dobrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Za to PS. Kaspar Bajon, książka Fuerte. Dużo historii, dużo osobistego spojrzenia na tę wyspę, która być może jest dla wielu z nas wyłącznie jakimś takim nieznanym albo znanym powierzchownie kierunkiem turystycznym. Na pewno jest to wyspa, którą warto odwiedzić. Thank you. za 24 minuty 13, to może o tej porze odnotujmy jeszcze jedną rocznicę związaną właśnie z dzisiejszym dniem, 24 września, bo tego dnia 1941 roku urodziła się Linda McCartney, oczywiście znana z różnych działań, była i fotografem, i muzykiem, obrończynią praw zwierząt, autorką książek kucharskich, nawet także dla wegetarian, no a nawet żoną Paula McCartneya i twórczynią zespołu Wings. I właśnie z nim, to znaczy z mężem swoim, w 1973 roku została nominowana do Oscara za utwór Live and Let Die, napisany do filmu o Jamesie Bondzie. Zmarła 17 kwietnia 1998 roku. No to może właśnie sięgnijmy teraz po utwór bondowski zespołu Wings, oczywiście Paul McCartney, Linda McCartney i Live inni. And Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Wspólnie stwierdziliśmy przed chwilą, że to jeden z tych chyba najbardziej nietypowych bondowskich utworów, taki najmniej się kojarzący, przynajmniej w tej warstwie wokalnej, bym powiedział, z filmami o Jamesie Bondzie. Bo niby tam są motyw, takie właśnie, no ten motyw instrumentalny takie powoduje, że możemy się jednak spodziewać filmu akcji. Tak, tak, charakterystyczne bardzo. Ale rzeczywiście no, nie był to taki bondowski, bym powiedział, klasyczny utwór. Powiedziałabym nawet, że Paul McCartney zachował swój styl w tym stylu bondowskim. Zdecydowanie, tak, tak, tak. No ale o to też chodzi w każdej twórczości. Paul McCartney, Linda McCartney, grupa Wings. A przed nami Chris Isaak. thought you thought your little heart was gonna break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. I cry. You ever toss and turn your line awake and thinking about the one you love? Oh, thanks. So. You ever close your eyes and make it believe you're holding the one you're dreaming of? And if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, low, low, low, low she'll go. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying. Baby did a bad thing. Chris Isaak. No nie wiem. Ja wiem. To tam, tak wiesz wszystko? Tak. Wiesz, no to jak wiesz, to powiedz o kinach. Bo chciałam cię o kina zapytać. No właśnie wiem i mogę powiedzieć, bo to jest taka nowa informacja, którą otrzymałem, bo nawet kilka dni temu wspominali, no ja wspominałem o tym właśnie, że mimo, że kina się już otworzyły, po przerwie, no te studyjne powiedzmy już w czerwcu się zaczęły otwierać, te kolejne wielkosalowe nieco później. W zasadzie większość kin wróciła już do takiego normalnego w miarę funkcjonowania, oczywiście z rozmaitymi ograniczeniami liczebnymi. Natomiast dostałem właśnie z sieci Multikino taką informację, że nie jest źle, bo narzekałem ostatnio, że nie wróciliśmy tak gremialnie do kin. Zresztą, no, ujmijmy to dyplomatycznie, łatwo jest znaleźć wolne miejsce. Właśnie, jakie sama doświadczyłaś chcemy. Tego ostatnio i to nawet na takim filmie, który można byłoby uznać za wielki hit. Tak, Tenet Christophera Nolana, no to zawsze był reżyser, który wypełniał sale kinowe, to na pewno. No ale jak już podliczono rozmaite statystyki, no to okazało się, że jednak wcale nie jest tak źle, że szczególnie ostatnio, w tych ostatnich tygodniach frekwencja w kinach jednak zdecydowanie wzrosła. No a ma to też właśnie związek ze wspomnianym filmem Tenet, ale też z Pętlą, z filmem Mulan, no i oczywiście z tą polską premierą, która rzeczywiście, to o tym też już wspominałem, bije ostatnio rekordy frekwencyjne, jak na trudniejsze nieco czasy i właśnie z konieczności mniejszą liczbę widzów na seansach. Mam na myśli film 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy w reżyserii Jana Holoubka. Także można powiedzieć, tak to obliczono, że w ten ostatni weekend polskie kina odnotowały najwyższą frekwencję od czasu lockdownu. Także nie jest źle. Wracamy do kina. Wracamy do normalności. Może już, nawet powoli, jeśli chodzi o kina. No też te obostrzenia tam są oczywiście zachowywane, bo to jedno krzesło musi być wolne obok. No ale kiedy ja byłam, cała sala kinowa w zasadzie była wolna. Także nie było żadnego zagrożenia. Miałaś po prostu film prawie wyłącznie dla siebie. Za 14 minut 13 w Trójce grupa Pretenders. Losing you was a relief.

utwór zatytułowany Ostatnie Słowo. Bardzo znamienny tytuł, bo jest 9, już prawie 8 minut do godziny 13 i to będą nasze ostatnie słowa. Ale jeszcze twoja propozycja. Jeszcze ostatnia dzisiaj moja propozycja muzyczna. Tak jak mówiłem, dzisiaj wybory takie bardzo intuicyjne i poranne, bo zrezygnowałem z tych propozycji, które miałem na myśli wczoraj wieczorem. No to właśnie, dwukrotnie śpiewały nam panie, raz pan, to teraz na pewno będzie głos męski, który myślę przed 13 pozostawi nas w jesiennym nastroju. No ale te ostatnie słowa to też między innymi słowa do usłyszenia. Do usłyszenia Anna Regulska, Wioletta Meszkowska i Ryszard Jaźwiński, a przed 13 w Trójce jeszcze grupa Tok Tok.